О, якое цёплае, цёплае, цёплае мора, як драбіцца ў сонца, завеса ў распалены шчыт. О, як добра руцэ на тваім перагрэтым і чорным, напырсканым кроплямі мора, салоным плячы, у тахт нячутнаму спеву, самкнёныя вусны смяюцца і плачуць, вочы змежаны, веі дрыжаць у салодкай журбе. Так шчаслівая яшчарка дрэмле на камні гарачым. Добра табе.